11 uur, Mariette Krol met het NOS-journaal. Bij het gebouw van de Nederlandse Bank aan het Frederiksplein in Amsterdam heeft de politie een gewapende man doodgeschoten. Volgens de politie liep hij dreigend rond met een vuurwapen. Agenten spraken hem aan en zagen zich gedwongen om hem neer te schieten. De man overleed aan zijn verwondingen. Het is een Amsterdammer van 31. Een omstander raakte gewond. Een ooggetuige zegt tegen Omroep AT5 dat er 20 keer is geschoten. De omgeving van de bank is afgezet. Volgens de Nederlandse Bank lijkt het erop dat het incident niets met de bank zelf te maken heeft. In Groot-Brittannië is woedend gereageerd op Brexit-uitspraken van Europees topman Donald Tusk. Die zei dat er een speciaal plekje in de hel is voor radicale aanhangers van de Brexit. Conservatieve parlementsleden noemen de opmerking onacceptabel en schandelijk. Nigel Farage, een van de bekende gezichten van de Brexit, zei dat hij het Verenigd Koninkrijk na de uittreding bevrijd zijn van pestkoppen als Tusk. Morgen gaat premier May opnieuw naar Brussel om over de Brexit te praten. Een woordvoerder van May zei dat Tusk zich moet afvragen of zijn uitspraken toegevoegde waarde hebben. Bijstandsgerechtigden die in Tilburg moesten werken met het giftige chroom 6 zijn woedend over de schadevergoeding die ze krijgen aangeboden. De gemeente Tilburg en NS willen samen 10 miljoen euro betalen. Mensen die aan chroom 6 werden blootgesteld krijgen een schadevergoeding van 7.000 euro netto. Wie ziek is geworden krijgt daarbovenop maximaal 40.000 euro. De advocaat van de slachtoffers noemt dat een hondenfooi. Volgens hem heeft iemand die longkanker heeft gekregen 200.000 tot 300.000 euro schade. Slachtoffers zelf noemen het aanbod een trap na. Het gemeentebestuur van Rotterdam laat extern onderzoek doen naar het lekken van geheime documenten door de wethouder van Financiën. Het ging over een mislukt vastgoedproject waarbij wethouder Visser in zijn tijd als topambtenaar nauw betrokken was. Volgens de Rotterdamse Rekenkamer kreeg de gemeenteraad niet alle benodigde informatie en was dat de schuld van Visser. Vervolgens lekte de wethouder geheime stukken naar de pers en gisteren trad Visser af toen duidelijk werd dat hij het lek was. En de Franse voetbalclub Nantes wil van het Britse Cardiff City geld zien voor Emiliano Sala. De Fransen verkochten de spits, die nog altijd wordt vermist, voor zo'n 17 miljoen euro aan Cardiff. Sala stapte op 21 januari in een klein vliegtuigje op weg naar zijn nieuwe club. Maar dat toestel verdween van de radar en werd zondag gevonden op de bodem van het kanaal. Als een gedeelte van de 17 miljoen niet binnen 10 dagen binnen is, neemt de Franse club juridische stappen. Het weer nog. Vanavond en vannacht regen. De minimumtemperatuur is 6 graden. Morgen eerst enkele buien, later vanuit het westen soms wat zon. Aan zee veel wind en het wordt een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. Werk ohne Auto. Een episch verhaal over politiek, liefde en kunst in het naoorlogse Duitsland. Nur der Künstler kann den Menschen nach dieser Katastrophe das Gespür für ihre Freiheit zurückgeben. Van de Oscar-winnende regisseur van Das Leben der Anderen, met Sebastian Koch. Werk ohne Auto. Nu in de bioscoop. Ogen die nu naar Pearl gaan, hebben het goed bekeken. Want ze krijgen nu 3 brillen voor de prijs van 1. Koop een bril, krijg een tweede gratis en geef de derde cadeau. Breng je ogen langs. Worden ze blij van. Pearl, for happy eyes. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Denk aan een mini. Denk groot. Nee, nog groter. Zie je hem rijden? Mini, mini, mini, mini. Maak van je grootste dromen nog grotere ervaringen met de Mini Countryman. De SUV van Mini. Nu tijdelijk vanaf 415 euro per maand met Mini Private Lease. Denk groot. Kijk op mini.nl. Global warming is a hoax. De tijd van niets doen is voorbij. Maar dan hebben we toch steenkolen nodig? De opwarming is een feit. Hogere energielasten door klimaatakkoord. We moeten met z'n allen de rekening betalen. Het echte verhaal leest u in Elsevier Weekblad. Eerst de feiten. Denk groot. Kijk op mini.nl. Specsavers Audiochance is blij en trots. Want we zijn voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste audiochain van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 6 graden, hier in de Rode Hoed in Amsterdam zit Rob Trip. Ik las vanavond in de krant dat de uitvinder van de Amuse is overleden. Chef-kok John Halvemaan. De man die ook veel Michelinsterren in de wacht sleepte. Dat wist ik helemaal niet, dat hij de uitvinder van de Amuse was. Maar wat ik helemaal niet wist, is waarom hij dat deed. Om de keuken meer tijd te geven voor de volgende gang, stond in de krant. Ongevraagd een artisjok, gewoon omdat je daar lekker lang mee bezig bent. En ik altijd maar denken dat het ging om een warm gebaar, om verfijnde smaak. Kijk, er zijn soms van die dingen waar je later achterkomt en waar je ontzettend nijdig van kunt worden. Maar dit, nee. Als ik de volgende keer een amuse krijg, waar dan ook, doe ik mijn ogen heel even dicht en denk ik toch aan de chef-kok die het bedacht. Goedenavond en welkom bij Het Oog, waar we het niet over culinaire kunst, maar hier vanuit de Rode Hoed dus over poëzie gaan hebben. Want wij zijn hier niet voor niks. Wij maken zo dadelijk bekend wie het beste Nederlandstalig gedicht heeft geschreven. De Turing-gedichtenwedstrijd 2019. Meer dan 7000 gedichten zijn ingezonden. Groot aantal inzenders is hier aanwezig in de zaal. En ik zie hier ook juryleden zitten die voor een deel ook hier straks aan tafel zullen aanschuiven. Maar we hebben ook ruimte voor de niet-poëtische actualiteit. De Ierse premier was op bezoek in Brussel. Premier May gaat er morgen naartoe. U hoorde misschien net in het nieuwsbulletin al wat Donald Tusk, de president van de Europese Unie, heeft gezegd over de Brexiteers. Ik praat erover met een halve Ier, zo noemt hij zichzelf. Dolf Jansen schrijft ook hier aan tafel. En twee scholieren die zich opmaken voor de klimaatdemonstratie van morgen. Hoe groot wordt het morgen en wat vinden zij van wat er over hen allemaal geschreven is de afgelopen dagen? En we hebben, waar hier in de zaal mensen vlak voor dat programma begon al van hebben kunnen genieten, live muziek Johan. Maar eerst het nieuws van vandaag. Woensdag 6 februari. Slachtoffers in de Tilburgse Chrome6-affaire zijn teleurgesteld. NS en de gemeente Tilburg biedt alle 800 mensen die werkten in de NS-werkplaats 7000 euro. Heel waardeloos. Echt waardeloos. Dat is gewoon een lachetje, jongen. Dat is 7000 euro. Dat komt neer dat je gewoon mensengezondheid gewoon 7000 euro waard is. Dat is toch belachelijk voor woorden. Als mensen daadwerkelijk ziek zijn geworden, kan dat bedrag oplopen. Maar in de reacties overheerst woede. Ze bekennen wel schuld, maar ze laten het gewoon niet merken. Vind ik. Sorry dat ik het zeg, maar ik vind het gewoon fooi. De vakbonden zijn demonstratief weggelopen bij het pensioendebat in de Tweede Kamer. Ze eisen dat de AOW-leeftijd wordt vastgezet op 66 jaar. En ze vertrokken in de 66e minuut. Dekkingsgraad onder de 100 komt in het eerste of tweede jaar, dat je niet meteen hoeft te korten. En wij gaan verder. Ja, dat debat ging zeker verder. En de mensen in dit land zitten ook helemaal niet te wachten op een 10-puntenplan. Ze willen dat de minister doet wat hij zou moeten doen, ervoor zorgen dat de pensioenkortingen voor miljoenen Nederlanders van tafel gaan. En er vielen soms grote woorden. Wat we nu zien is dat inderdaad deze minister in plaats van een uitgestoken hand richting werkgevers en werknemers een kernbom gooit in de onderhandelingen. Minister Koolmees die zag dat anders. Ik blies juist een uitgestoken hand naar sociale partners en niet een middelvinger, een bokshandschoen, een vuist in het gezicht of een sloopkogel. Of de kwalificaties die ik allemaal langs heb zien komen de afgelopen dagen. En hij vergat er nog eentje. Mes in de rug ook nog. Ja, dierenwelzijnorganisatie House of Animals heeft aangifte gedaan van ontucht bij een hondenshow. RTL Nieuws gaf een waarschuwing vooraf. Die handelingen laten we nu zien en kunnen als onsmakelijk worden ervaren. Op die beelden is dan te zien hoe mannen het geslachtsdeel betasten van hun hond. Allemaal Engelse bulldog-teefjes trouwens. Deze man is niet iets in het geniepigs aan doen. Iedereen kan dit zien. En dat geeft toch het idee dat het niet heel abnormaal is voor de mensen die deze beurs bezochten. Wat bezielt de baasjes, zou je denken. Vermoedelijk doen ze dat om de honden te kalmeren, zodat ze beter presteren bij de show. Maar dat kan ook heel anders, zegt deze hondengedragstherapeute. Je kunt hondjes ook rustig houden door ze een T-touch op hun oor te geven of even te strijken langs hun poten. In België is een jongen teruggevonden die al 20 jaar lang was vermist. In 1999 verdween die, nog maar 14 jaar oud. En onlangs werd hij herkend op straat. Justitie heeft hem inmiddels verhoord. Hij zegt dat hij 20 jaar geleden zelfstandig en vrijwillig thuis vertrokken is omwille van een moeilijke familiale situatie. Het is een unieke zaak voor deze rechercheur. We hebben nooit nog eens een verdwijning gehad van een weglopertje, een Waals meisje. Ik denk dat hij het toen 13 maanden heeft uitgehouden. Dat was al lang. En onwaarschijnlijk, hij zegt van hoe kan dat nu? Maar dit... Ja, hij put er hoop uit, zegt hij, voor andere vermissingszaken. Mensen doen soms rare dingen. En ik heb het al heel vaak gezegd, hij zegt nooit, nooit... En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En dan is het, dat weet u, tijd voor de kranten. En die lees ik samen met de voorzitter van de jury van de Turing Gedichtenwedstrijd. Het is niet zomaar iemand die hier naast me zit. Tjeerd Bruinja, jij mag beginnen. De Koerden in Noord-Syrië reiken Nederland de hand, schrijft Trouw. Ze willen vrouwen en kinderen van Nederlandse IS-strijders de Turkse of Iraakse grens overhelpen. Nederland zou hen daar vandaan kunnen laten terugkeren naar... Nederland. Ja, minister Grapperhaus zei vorige week dat hij samen met Koerdische strijdgroepen naar manieren zoekt om moeders en kinderen die in kampen zitten terug te laten keren. In een gesprek met Trouw laat een Koerdische onderminister weten dat hij boos is op Nederland. Hij begrijpt niet waarom de vrouwen en kinderen van IS-strijders niet al lang terug zijn. De Koerdische onderminister vindt dat de moeders en kinderen onschuldig zijn, al hebben ze volgens hem wel zorg en rehabilitatie nodig. In de fipronil-affaire gaat het Openbaar Ministerie twee mannen uit Barneveld vervolgen. Dat geldt ook voor hun bedrijven Chick Friend en Chick Clean, schrijft het Financiële Dagblad. Ondernemers Teunis Ey en Albertus van de B zaten in de nazomer van 2017 twee maanden vast. Hun kippenontsmettingsbedrijven gebruikten de schadelijke stof fipronil voor het bestrijden van bloedluis bij kippen. Hierdoor belandde een te hoge concentratie van de giftige stof in eieren. Miljoenen kippen zijn toen preventief geruimd en eieren werden uit de schappen gehaald. Schade zo'n 70 miljoen euro. Amsterdamse VWO'ers zijn er het sterkst van overtuigd van de gevolgen van de klimaatverandering voor de wereld. Een onderzoeker vroeg 2200 derde klassers in heel Nederland naar hun opvattingen. Volgens de Telegraaf kwamen de meest extreme resultaten uit onze politiek links georiënteerde hoofdstad. De onderzoeker denkt dat de Amsterdamse VWO-leerlingen zeer sociaal wenselijke antwoorden gaven. Dat kan iets te maken hebben met wat de kinderen thuis opvangen, is zijn inschatting. Het AD steekt morgen de protesterende scholieren een hart onder de riem. De voorpagina is gewijd aan de demonstranten. Er is een variant op de tekst... De jeugd heeft de toekomst. Daar heeft het AD van gemaakt, de jeugd wil de toekomst. Met daaronder, met uitroepteken, en gelijk heeft ze. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Ja, en dan is het, ik zei al, we hebben live muziek. Tijd voor, Jacob de Geo staat al bij de microfoon. Ik stel zo je mede-muzikanten voor. Ik keek heel even het eerste album, 22 jaar geleden, heb ik dat goed? Ja. Zo. En hier sta je weer. 96. Ja, waanzinnig. Heel veel mensen zullen een enorme golf van herkenning straks... bij jullie tweede nummer door de zaal horen gaan. Ja. Maar jullie hebben een nieuw album. Hoe heet dat? Pull Up. Vorig jaar april hebben we dat gereleased. En ja, we zijn nu weer bezig met een nieuw album. Ja. En jullie gaan iets nieuws spelen. Wat gaan jullie spelen? We gaan About Time spelen. Oké, go ahead. Fortune in a desert wasteland. There's a chance you'll end up nowhere. through the clear blue sky. Can you see it? Open up and wonder why you can't see it. Yeah. Now find a man who gives you reason. Treasure and waste of my fear. Always gonna wind up somewhere. Always just go there. You and I gotta show it, yeah. Now find a road to get our treasure. A fortune in a desert wasteland. There's potential out of nowhere. It's new words, go there. Disappearing eyes about to shine. Your side, this lonely trail that everything's gonna be alright. It's about forgetting time. Johan, en ik zeg nog even Jeroen Klein op drums, Robin Berlijn op gitaar, Diet Dijkstra op bas en Jan Teerstra op de toetsen. En straks komen ze nog terug. Tot zo. Goed, ja, morgen gaat Theresa May dus weer naar Brussel. In opdracht van het Britse Lagerhuis gaat ze proberen om Brussel toch zover te krijgen om allerlei omstreden afspraken over de Iers-Noord-Ierse grens aan te laten passen. En in Brussel wachten ze af. Nou ja, voor een deel hoorden we net al, zeggen ze ook wel hele scherpe dingen om over de Ieren en de Noord-Ieren en de Brexit te praten, is hier Dolf Jansen. Ja. Goedenavond. Ja, ik kondig jou aan als een half Ier. Moet je misschien toch nog even uitleggen voor wie dat niet weet. Hoe zit dat? Ik ben een half Ier. Ja, en hoe en dat kan ik niet zeggen. En nee, mijn moeder is van de Westkust. Van de Westkust van Ierland, voor de duidelijkheid. En mijn vader is van Overijssel, dus ik ben een half Ier. En mijn kinderen, is ooit uitgerekend, zijn kwartier. Ja. Ja, dank u wel, dat is 15 minuten. Maar dat is wat het is, dus ik ben een half Ier. Ja. Ik voel me ook een half Ier. Ja, dus jij, en op die manier voelt ook al dat nieuws wat tot je komt, ook wat je net hoorde in dat bulletin, op die manier dat er over de Brexit, over de Ieren en alles wat eraan zit, wordt gesproken? Er wordt vooral over hen gesproken. Ze zijn natuurlijk wel betrokken, want Ierland is natuurlijk weer deel van de EU. Hm. En wat er gebeurd is, als je kijkt naar de afgelopen, laten we zeggen, 300 jaar... Engeland heeft op een bepaald moment dat eiland ingenomen, dat een paar honderd jaar leeggetrokken als een kolonie. Op een bepaald moment na de Ierse vrijheidsstrijd, nu precies 100 jaar geleden, hebben ze zich teruggetrokken in wat wij Noord-Ierland of Ulster noemen. Daar zitten de Britten nog steeds. Als je naar de kaart kijkt, zou je zeggen, Ierland is een land en Engeland is een land, maar een deel van Engeland denkt daar anders over. Dus die zijn nog steeds in Noord-Ierland. En nu is daar het grote probleem dat er een grens ligt tussen Ierland en Noord-Ierland. En dat als Engeland uit de EU gaat, is Noord-Ierland geen Europa meer. Is dat de Europese buitengrens. En dat is een behoorlijk groot probleem. En is dat verleden van die Britten ten opzichte van Ierland de verklaring ervoor dat ze er blijkbaar totaal niet over hebben nagedacht en dat niet op hun netvlies hebben gehad dat dit een groot probleem zou kunnen zijn? Je bedoelt dat de Britten daar niet over na hebben gedacht? Ja. Ik heb het idee dat de Britten de afgelopen 2 jaar helemaal nergens over naar hebben gedacht. Ik heb het idee dat heel veel Britten om allerlei redenen voor die Brexit hebben gestemd. Heel weinig, een deel vanwege Europa, een deel vanwege immigranten, een deel vanwege woede, alle redenen. En nu is er een soort van verdeling in het land. Je zou zeggen voor of tegen Brexit, maar het is veel ingewikkelder. Er zijn mensen voor überhaupt eruit gegaan, er zijn mensen tegen. Er zijn mensen die bezig zijn met de positie van Theresa May. En die hele Ierse kwestie en die grens, ik ben ervan overtuigd, daar is geen moment over nagedacht, tot het bleek dat het grootste struikelblok van een eventuele Brexit is. Ja, maar heeft dat met het koloniale verleden te maken? Ik weet het niet. Ik heb niet constant contact met Ieren, laten we zeggen, met mijn familie. Daar heb ik zo min mogelijk contact mee. Nee, maar daar heb ik niet heel veel contact mee. Maar het is wel zo dat natuurlijk voor de Ieren, alles wat met Engeland te maken heeft, ze zijn niet meer boos op Engeland. De troubles, zoals het heet in Noord-Ierland, zijn 20 jaar geleden. Gelukkig is het allemaal voorbij. Dus het is niet zo dat er een soort van haat tegen de Britten is. Maar als conservatieve bewindslieden of ex-bewindslieden dingen over de Ieren zeggen, zoals gebeurt van de Ieren moeten niet zo'n grote mond hebben en we zijn bezig met de positie van Noord-Ierland en Engeland. Ik zou denken, denk ook aan de positie van Ierland. Dat speelt in Engeland niet erg. En ik denk niet dat de Ieren daar heel blij van worden als je eerst 300 jaar koloniaal misbruikt bent en nu gaan de Britten over jou beslissen. Ja. Kan jij nog eens uitleggen, ook voor ons buitenstaanders, waarom een grens opnieuw tussen Noord-Ierland en Ierland geweld op zou kunnen roepen? Dus je kunt je daarbij voorstellen dat dat natuurlijk vreselijk onhandig is voor handel en de economie slecht, ja, en noem maar op. Maar waarom zou het geweld uitlokken? Ik weet niet of het geld uit zal lokken. Wat er zou gebeuren als je daar een echte grens hebt? Dan heb je dus over, ik weet niet precies, 300-400 kilometer kronkelende grens tussen wat Ierland is en wat nu nog Noord-Ierland is. Daar zijn 700 landweggetjes. Boeren zitten aan beide kanten van de grens. Iedereen trekt constant die grens over. Die grens bestaat, zoals het heet, de facto niet meer. Die grens is er niet. De Britten zeggen nog steeds, Noord-Ierland is van ons. Nou, dat mogen ze zeggen. De DUP, die Theresa May steunt, vindt dat heel belangrijk. Maar die grens bestaat niet. Als je daar weer een grens zou bouwen, dan moet je dus feitelijk daar overal elke weg weer bewaken. Je moet aan beide kanten dus bewaking hebben of douane hebben. En de kans dat dus het Britse leger op de een of andere manier die grens zou moeten bewaken, als zijnde de buitengrens van Europa, is aanwezig. Het Britse leger naar Noord-Ierland sturen is natuurlijk op historisch. Dat is vragen om moeilijkheden. Maar dat kan je ook niet los van over moeilijkheden komen. Je kan toch niet, als je een koloniale macht bent en je hebt 300 jaar een land uitgewoond en eindelijk ben je bijna weg, dan kan je toch niet 20 of 30 jaar later zeggen, we komen weer terug om een grens te bewaken. Dus volgens mij gaat dat echt niet gebeuren. Nee. Zullen we nog heel even een stukje terughalen van het nieuwsbulletin van daarnet? Dat de EU-president Donald Tusk een wel vrij opmerkelijke uitspraak had. By the way, I've been wondering what that special place in hell looks like for those who promoted Brexit without even a sketch of a plan how to carry it safely. Ja, zal ik de ondertiteling even doen? Hoe de speciale plaats in hel eruit ziet voor degene die de Brexit hebben aangemoedigd zonder een idee te hebben hoe dat zou moeten gebeuren. Is dat een grappig bedoeld? Het mooie was meteen na het moment, hij was samen met de huidige premier van Ierland. Huh? Die zei, there's gonna be some trouble in the British newspapers. En die ander zei, well, not only there. Dus ik denk wel dat een bewuste is een beetje de boel een beetje porren, een beetje oppushen. Kijk, vanuit Europa gezien, en zeker vanuit de EU gezien, is het natuurlijk vreselijk dat Engeland eruit wil, dat het niet geregeld is. Dus het is wel een beetje plagen en dan op een toon die we niet gewend zijn van politieke leiders. Maar het is geen mislukte grap, of zo? Ik denk het niet. Ik denk dat hij dat wel meent. Het is natuurlijk vreselijk om te zien dat ze zeggen, zo'n land, kijk, als een land uit Europa wil en dat regelt, dan regel je dat. Maar als je het helemaal niet regelt en blijkt dat er ook niks bedacht is hoe het verder moet gaan, is dat niet heel verstandig te noemen. Nee. Zeg, hoe is dat in Ierland? Wat merk je ook van als je daarover met je familie praat? Zijn ze daar hartstochtelijk pro-EU allemaal dus? Dat niet speciaal. Net zoals ze vroeger hartstochtelijk pro- of anti-Engels waren, dat is allemaal verdwenen. Zeker sinds 1999, de Good Friday Agreement, het vredesakkoord. Dat is allemaal verdwenen. Ierland is gewoon een land wat het vrij goed doet. En ze hebben veel contact met Engeland, handel op alle manieren. Dat is dus verder niks negatiefs aan. Ik denk, dat weet ik niet zeker, maar ik denk dat de meeste Ieren het gevoel hebben, wat ook heel veel Britten hebben, dat heet dat Board of Brexit. Dus het maakt niet uit hoe het eindigt. Laten we het erover ophouden. Laten we het regelen dat het klaar is. Natuurlijk wil geen enkel Ier, denk ik, een grens tussen Ierland en Noord-Ierland. Om de redenen die ik noemde. Daar ben ik van overtuigd. Maar het is niet zo dat ze er allemaal heel erg mee bezig zijn. Mm. Aan de andere kant heeft zeker een no-deal Brexit hele grote gevolgen voor Ierland. Want Ierland en Engeland zijn natuurlijk op handel en economisch gebied heel erg met elkaar verbonden. Net als Nederland trouwens met Engeland. Wat denk jij in het diepst van je hart wat er gaat gebeuren? Ik ben ervan overtuigd dat er geen grens komt tussen Ierland en Noord. Niet alleen omdat ik dat niet wil, maar ook dat gaat niet gebeuren. Wat er volgens mij gaat gebeuren is dat er toch een soort van grens komt tussen het eiland Ierland en het eiland Engeland. Dus dat trek je in de zee? In de zee, dat is allemaal mogelijk. De DUP, de hardline protestanten die Theresa May steunen, zijn daar tegen. Dat is 10 zetels die ze nodig heeft. Maar die boel staat toch op instorten. Want er gaat natuurlijk op een bepaald moment een regeringscrisis komen en er gaan grote dingen veranderen. Maar ik ben ervan overtuigd dat er geen grens komt tussen die twee gebieden. Dan moet het dus op een andere manier. Maar het blijft een situatie die bizar is. Want als Engeland uit de EU gaat, is Noord-Ierland geen Europa meer. Dus feitelijk loop je dan, als je van Noord-Ierland naar Ierland loopt en terug, loop je Europa in en uit. Ja. Dat is een ongelooflijke situatie. Maar dat daar een grens komt die bewaakt gaat worden met troepen en aanval, ik kan me dat op geen enkele manier voorstellen. Oké, goed. Dolf, dank voor nu. Blijf zitten. Wij schakelen door naar twee gasten die hier ook zijn aangeschoven. Omdat morgen namelijk om 11 uur in Den Haag de klimaatmars begint van Nederlandse scholieren. En hier aan tafel zitten de initiatiefnemers. Stijn Warmenhoven, welkom terug in de uitzending, want jij was eerder in het oog. Ja, klopt. En je hebt meegenomen Dila Doğan, ook van harte welkom. Ja, een van de woordvoerders van de Youth for Climate in Nederland. En ik begrijp dat er zelfs 4 woordvoerders zijn. Zo druk is jullie mediabeleid inmiddels al. Ja, klopt. Nou, we zijn met een groep van 12. En we hebben toch niet allemaal woordvoerders? Nee. Maar we hebben de taken verdeeld. En omdat we inderdaad zoveel media-aanvragen krijgen, hebben we ons verdeeld in 4 woordvoerders. Okay. Anders zou het voor 1 iemand echt te zwaar zijn. Ja. Zee, en hoe is het? Even het laatste nieuws. Is alles rondgekomen met de vergunningen? Ja, gelukkig wel. Gisteren zijn Stijn en Jordan, dat is 1 van de 12, naar gemeente Den Haag gegaan. Ja. En gelukkig hebben we de vergunningen. Oké, en mogen jullie de route lopen die jullie willen? Nee, we hadden eerst een andere route, maar dat was echt dwars door het centrum van Den Haag, door de Grote Marktstraat bijvoorbeeld. Dat hadden jullie zelf bedacht? Ja, en toen zei de gemeente nee, dat willen we niet. En nu? Nu moet je helemaal buitenom? Nu moeten we een beetje buitenom, maar we lopen alsnog wel langs het Hofvijver. En we gaan niet stoppen daar, want dat mag niet. Maar we gaan wel even iets langzamer lopen daar. En even veel geluid maken. En wat gaan jullie roepen? Laten horen. Dat weten we eigenlijk niet. Ik denk dat we het morgen daar gewoon laten gaan. Maar ja. als je langzamer loopt, weet je wel, en je bent op dat moment heel moe, moet je toch even stilstaan. Dat kan niet anders. Ja. Je kan niet doorlopen. Ja. Dan ben je kapot. Dan moet je gewoon even zitten. Er zijn ook bankjes bij de Hofvijver. Ja. Dan kan je precies. Het torentje is daar. En daar staan bankjes. Daar zou je kunnen gaan zitten. Dat zou kunnen. Ja. Ja, nee, maar dat mag niet. Stijn, jij vertelde eerder in het oog al, jullie hebben contact ook gehad met de Belgische scholieren, hè, die dit eigenlijk zo enorm op de kaart hebben gezet. Ja, klopt. Wat was de beste tip eigenlijk die jullie van hun hebben gekregen? Dat is de lastige, maar ze zeiden vooral, blijf jezelf. Ga niet met bijvoorbeeld politieke partijen in zee, maar blijf echt jezelf en hou je eigen agenda. Ja. En dat hebben we ook geprobeerd zoveel mogelijk te doen. Ja, en is dat gelukt, Dila? Ja, nou, we zijn benaderd door bepaalde politieke partijen, maar wij hebben ervoor gekozen. En wat zeiden die dan? Die wouden graag met ons in gesprek over onze doelen, over hun doelen, over de overeenkomsten. Samen organiseren, zeg maar. Ja, die wilden meedoen. Ja. Ja, ja. Maar wij hebben gekozen om dat niet te doen. Maar er wordt wel gesuggereerd, onder meer in een zeer succesvolle landelijke ochtendkrant, dat jullie, of omdat je ouders dit vinden, deze actie ondernemen, of omdat GroenLinks het vindt, of omdat andere partijen het vinden. Ja. Er wordt gesuggereerd dat jullie geïndoctrineerd en gehersenspoeld zijn door wie dan ook. Ja, in diezelfde ochtendkrant heb ik ook een interview gegeven dat het niet zo is. En echt dat ik dat we dit zelf verzonnen hebben en niet. Vooral thuis helemaal niet. En op school ook niet. En helemaal niet door de media. Dus eigenlijk door niemand. Nee, sterker nog, want ik hoorde jou eerder op Radio 1 vanavond zeggen, Stijn. Want ze krijgen iedere keer dat soort vragen natuurlijk voor de voeten geworpen. Op school werd er eigenlijk helemaal niet zoveel aan gedaan. Jij wilde juist zelf uitzoeken hoe het in elkaar zat. Ja, er werd wel wat natuurlijk aandacht aan besteed. Maar het werd niet zo gezegd. Nou, het is een dringende oproep, je moet er wat aan doen. En toen ben ik zelf echt gaan onderzoeken. En ja, toen dacht ik, nou moet wel iets gaan veranderen nu. Ja. Nou is het ergste wat er kan gebeuren natuurlijk, is dat morgen die opkomst tegenvalt, of niet? Ja, de opkomst kan tegenvallen. Maar we hebben vandaag een post gedaan op Instagram. Ja. En ja, voor Insta, ja. Dus. Ja, voor... Dat voor mij. Je zag hem kijken, waar gaat het over? Nee. Maar we hebben vandaag een post gegaan op Instagram. En we hebben gevraagd hoeveel komen er naar boven? Ja. Meer dan 4000 mensen aangegeven te komen. En dat is alleen op Instagram. En we zijn natuurlijk ook op andere social media. Media contact. Overal zijn we actief. Dus ik denk wel dat er misschien wel meer worden. Dan... Ja. Zeg, waar Dolf net naar vroeg, want er is veel meer over jullie geschreven en gezegd natuurlijk. Hè, dat die enorme lawine van over het spijbelen en of dit wel serieus is. Dylan, wat vind jij daarvan als je daar nu op de vooravond van die demonstratie op terugkijkt? Ja, ik denk dat het eigenlijk wel duidelijk is hoe serieus we zijn. Hoe belangrijk we dit vinden. Dat we het er voor over hebben om ook de uren in te halen. Want eigenlijk begon het met, wij gaan spijbelen. We gaan staken voor het klimaat. En we zijn bereid dit allemaal in te halen. Morgen gaat het regenen. Het is koud. Zo fijn is het niet om te staken. En toch willen we het allemaal doen. Omdat we vinden dat het heel belangrijk is. Ja. Wanneer is het, los van de opkomst, wanneer is het een succes? Want jullie staan daar met 3000, misschien 4000. Wanneer is het een succes? Want jullie spreken de politiek aan. Er moet wat gebeuren. Maar wat moet er dan gebeuren? Nou, we willen het klimaat is nu natuurlijk concept klimaatakkoord. En dat vinden we eigenlijk al te zwak klimaatakkoord. Er wordt nog gewacht tot de berekeningen. Maar wij, bijna zeker is eigenlijk wel dat dit klimaatakkoord de doelen niet gaat halen waarvoor het klimaatakkoord gesteld is. Dus wij willen echt een klimaatakkoord waarin de doelen echt duidelijk gehaald gaan worden. En daar willen we ook echt volle overtuiging. Het is een beetje een halve aanpak. We willen, als je iets doet, doe het dan goed. En dat mis ik een beetje. Ja. En heel praktisch, nou, morgen dan is het, hoe laat is die demonstratie voorbij? Om 2 uur is die ongeveer afgelopen. En dan, de rest van de dag, wat doe je dan? Toevallig hebben wij de woordvoerders, de vier... hebben een gesprek met minister van Onderwijs, Arie Slob. Uh-huh. En daar heeft hij om gevraagd? Of ja, dus vandaag heeft hij ons... zijn persverlicht heeft... Okay. En we hebben hem een uitnodiging staan. En verder gaan we natuurlijk ook even opruimen de straat. Inderdaad, dat zijn we wel van plan, hè? Het zijn hele nette prullenbakken. Kinderen ook, hè? Ja, er staan prullenbakken. Het is de bedoeling dat iedereen het gewoon een beetje netjes houdt. Oké. Okay. Hey, Stijn, Dila, we gaan jullie ongetwijfeld morgen en daarna ook nog zien. Hartelijk dank voor nu. Okay. Graag gedaan. Oké. Okay. En dat applaus kan moeiteloos doorgaan, omdat Johan nog een nummer voor ons gaat spelen. Tumble and Fall, als ik het goed heb begrepen. Oh, heerlijk. Dat wordt geweldig. Take back what was mine. Johan en Tumble and Fall. Ja, en terwijl mensen hier hebben genoten van deze muziek, zie ik ze toch ook wel lichtelijk zenuwachtig schuivelen op hun stoeltjes. Want zij weten dat, we kunnen dat niet langer meer uitstellen natuurlijk, dat het nu onderhand tijd is voor de ontknoping van de Turing-gedichtenwedstrijd. De dichters uit de top 100 hier in de Rode Hoed. Ik geef het woord aan juryvoorzitter Tsed Bruinja. Tevens de nieuwe dichter des vaderlands. Daar komen we straks misschien nog wel op. Ja, mag ook een applaus hebben. Ja. Tsed, om de top 3 bekend te maken. Het woord is aan jou. Laten we dan beginnen met nummer 3. En ik weet de namen niet. Ik heb het opzicht niet in het boekje gekeken. Dus ik noem gewoon het nummer. Nummer 3 wordt gewonnen door 8881, je kan rekenen op verandering. We vonden dit gedicht afwijkend, pamfletistisch, boos en geëngageerd. Neske Becks zei, omdat het me aangrijpt door de rauwheid en verschillende politieke statements en in bijzonder de schreeuw die het in zich draagt, de vragen en de antwoorden. Het deed ons ook denken aan de Amerikaanse traditie van spoken word en politieke gedichten. Meerdere juryleden noemden het slot erg sterk. Het is liefdevol en streng tegelijkertijd. De dichter mag het ook zijn, want ze spaart zichzelf in dit gedicht niet. Oké. Okay. Ja, degene om wie het gaat, zullen we die naar voren vragen? Want wie is dat? Volgens mij is ze net met de taxi gekomen. Uit Arnhem. De bronzen prijs. Ga even samen achter de microfoon van het katheder staan. Want dan kunnen we even... Hoe heet je? Willemijn. Willemijn. Yes. En hoe is je achternaam, Willemijn? Kranendonk. Kranendonk. En Tsed, kan jij ons iets van een impressie geven waarom de jury dit een fantastisch... Ja, de geweldige regels. Er waren jongens die een lijst maakten met meiden uit de groep die ze het eerste zouden neuken. Naast mijn naam onderaan stond, ze heeft overal een mening over. Mensen die zeggen dat politieke kunst geen kunst is, dit is een gedicht en dit gedicht gaat de wereld veranderen. Oké. Okay. Tsed, wil jij nummer 2 bekendmaken? Zeker. Nummer 2 is 379. Kleine nullen van Celsius. Een mooie combi, het alledaagse en het actuele verteld door een stoere en soms meedogenloze stem. Het gedicht bevat zinnen en beelden die niet altijd makkelijk te vatten zijn. Wat hebben de veewinkel en eenzaamheid bijvoorbeeld met elkaar te maken? Maar dat ongrijpbare is hier geen probleem. Radna Fabia schreef, vreemde titel, wonderlijk gebruik van witregels. Maar die nul gaan ze met hun vleugels op hun rug, al die gestapelde objecten, herinneringen en beelden, een rijk en droef gedicht. De jury moest wennen aan een negatieve toon, maar zag ook de hartstocht om iets te veranderen. Dit gedicht gaat over onmacht en toont levenskracht. Kleine nullen van Celsius. Oké. Okay. Wie is het? Van wie is dat? En mag die naar voren komen? En geeft u die een hartelijk applaus. Ja, ga bij de voorzitter even staan, bij de microfoon. Erbij. Want dan weten we wie u bent. Hoe heet u? Hoe heet u? Hoe is uw naam? Ik heet Truus. Truus. En hoe is uw achternaam? Roeigens. Truus Roeigens. Hoor ik aan uw tongval dat u uit Vlaanderen komt? Excuseer? Komt u uit Vlaanderen? Ja. Ja, ja. Van harte gefeliciteerd. Dank u. Ja. Tsed, kan jij ook, zoals je daarnet deed, iets uit dat gedicht laten horen, ja, waardoor jullie dachten, dit is het. Wij hebben ook net het gedicht door mevrouw zelf horen voorlezen. Dat was ook prachtig. Dus ik ga mijn best doen. We waren meisjes. Geen aardige meisje. We waren meisje. Geen aardig meisje. Veel eer in elkaar verwarde vlammen. Wil je het niet meer doen? Goed, een beetje verzet. Helemaal of een stuk? Nou, een stukje. Tot hier. Een fragmentje. Anders grijp ik in. Ja. We waren een meisje. Geen aardig meisje. Veel eer in elkaar verwarde vlammen. We werden tijdelijk geschorst door de schooldirectie. Omdat we een blanke appel aten. En daarbij de donkere pitten voor de voeten van onze racistische fysica-leraar uitspuwden. Vandaag zijn we vooral bang dat er niets is. Waardoor we een mes kunnen nemen en het in de mens kunnen zetten. En daar staat er een lijntje aan. Ja. Applaus, applaus. Het is heel veel prijs. Ja, en dan het moment zit voor het beste Nederlandstalige gedicht volgens de jury van de Turing Gedichtenwedstrijd. Ja. Nummer 5189. Onderwater. Wij vonden onderwater raadselachtig, claustrofobisch en benauwend. Het deed ons ook denken aan erfelijkheid en generaties. Onderwater is een intrigerend gedicht vol sterke beelden. Herman van der Zandt, bij de eerdere uitzending, zei: het is een intrigerend gedicht vol sterke beelden. Hij zei: wie baart er nu een kreukvrij wezen? Dat is een van die sterke beelden. En wij zijn het met hem eens. Het gedicht heeft een prachtige cadans door de regelmaat van steeds 5 regels. Maar ook door het spel van de klinkers, bijvoorbeeld de vele E's en O's. We gaan het zo horen. Uit de vaders handen en de man spreekt ook een afstand. Of gaat het om 2 verschillende mannen? Ik lees het nu alsof het over een vader en een dochter gaat. Waarbij de vader vrij hoekig is in zijn denken. Die ruimte voor verschillende interpretaties is sterk. Uiteindelijk is in die lezing de dochter heel krachtig. Ze kan ademen onder water, ze kan alles, ze verzet zich. Daarnaast loopt het gedicht heel soepel en daarmee benadrukt het in de vorm nogmaals het verzet tegen de mannelijke rechtlijnige kubuswereld. Onder water. Kussen en bloemen voor de winnares van de Turing Gedichtenwedstrijd 2019. Hoe is uw naam? Meitie Fulke. Meitie Fulke. En wilt u uw gedicht voorlezen voor ons? Ja, maar excuseer me voor de zenuwen. Spotlight is niet mijn natuurlijke habitat. Maar ik ga het wel doen. Onder water. Ik herinner me dat ik geboren ben met handen van mijn vaders kant en wat daaruit is weggegleden. Houd dat vast, zei de man, die me 2 keer 12 minuten had zien huilen als een baby en daar in rechte lijnen een draai aan wilde geven. Hij tekende een kubus op het bord. Pas als je niet meer om je eigen hoek komt kijken, is het plaatje rond, heb ik de kantjes glad gestreken. Wie baart er nu een kreukvrij wezen, dacht ik, maar ik vroeg het niet. Kunnen blote handen naakte kleden? Verder nooit begrepen dat slakken dakloos kunnen zijn, dat een pasgeboren zeeschildpad alleen naar het water kruipt. Misschien snap ik alleen de egel die bij nood zijn kroostuim vreet, maar ook niet helemaal. Wie snoert de dierenriemen zo strak aan? Soms voert mijn jonge muizen aan een zwangere kat om haar kittens in een emmer te verzuipen. Daarom dus, zei de man, geef ik jou een goede kans. En veegde met een natte vinger een hoekje van de kubus af. Ik dacht, een pasgeborene kan ademen onder water. Ga zitten, terwijl de juryvoorzitter hier de bloemen netjes op tafel legt. Ja, het winnende gedicht. Ja, ja, wat mij opviel, want wat ik ook nog kan zeggen voor mensen die misschien niet alle afleveringen van Met het oog op morgen de afgelopen dagen hebben gehoord. Dus iedere avond kon inderdaad een van de presentatoren zeggen: welk gedicht vind jij het mooiste? Je hoorde ook wel vaak, vond ik, dat presentatoren soms iets anders in die gedichten legden dan wat dan het jurylid dat dan aan de andere kant van de tafel in de studio zat, zei van ja, volgens mij zit dat erin. Als ik vraag, wat is de betekenis van uw gedicht? Ja, dat is een goeie. Toen ik het schreef, weet je, ik denk ook vaak dat een gedicht in een hele grote mate zichzelf schrijft. Je hebt een idee en je begint ergens aan. En het krijgt uiteindelijk een wending waarvan je vooraf misschien niet eens wist dat je die ging nemen. En ik wist twee dingen, namelijk de handen van mijn vaders kant, want dat zat al heel lang in mijn hoofd. En ik had gelezen over de egel, dat die, als die stress ervaart, zijn jongen op kan eten. En ik vond dat, voor mij was dat een ultieme daad van liefde of zoiets. Weet je, dat je je kinderen uit de handen van de vijand wil houden en dat je ze dan maar zelf, nou ja, opeet in dit geval. Dat vond ik iets moois. En toen dacht ik, ja, oké, die twee dingen wil ik. En nu wil ik ook een gedicht. En ja, en toen wilde ik ook nog proberen om met iedere nieuwe zin iets over de zin daarvoor, om die of te ontregelen of, ik dacht, ik wil proberen om de lezer op een ander been te zetten. Dus dat, ja, zijn drie dingen die ik wilde. En dat werd dit. En dat is gelukt, blijkens. Ja, jury. Nou, ja. Ja, ik zie de juryvoorzitter. Ja, nu zeker. Zit toch zit. Ja. Nu heb je de kans. De vader van vaderskant en de man, zijn dat dezelfde persoon? Niet toen ik het schreef, maar nu ik het lees zou het wel kunnen. Ja. Is dat een beetje wat ik bedoelde? Dat heel vaak toch mensen iets in een gedicht leggen en dat dan iemand anders zegt, nee, ik zet er eigenlijk iets heel anders in. Ja, ik dacht eigenlijk aan dat ben ik zelf dan natuurlijk. Want dat ben je dan toch meestal. Maar de man is meer, denk ik, de man. Mm. Of, ja, niet per se mijn vader. Hoe lang heeft u eraan gewerkt? Ik had het idee al langer, maar het kwam niet van de grond. Dus alles bij elkaar, een week. Ja. Denk ik. Okay. Naast u zit Alain de Kinderen uit Vlaanderen. U bent een, ja, dat klinkt een beetje oneerbiedig, maar een groot inzender. Hoeveel gedichten heeft u in totaal zo'n beetje ingezonden? Weet u dat de afgelopen jaren? Meer dan 300. Meer dan 300? Specifieker kan ik niet zeggen. Dicht u zo ontzettend veel blijkbaar? Aan, ja, de lopende band thuis. Inzenden is, blijkt de verslaving. Het is de gedichten morren als ze niet mee mogen doen. Dus luister ik daar maar naar. Maar ik weet niet of dat een tijdelijk fenomeen is. Dat kan. En heeft deze wedstrijd dat losgemaakt? Of had u dat al verklaard? Ja, dus al drie keer, ja. Maar had u dat ook al, die drang om zoveel te dichten voordat deze wedstrijd er was? Ja, ja. Maar zonder daar iets mee te doen. Nee. En u heeft nog nooit iets gewonnen? Ik vind de top 100 halen vind ik al een overwinning. Zeker. Ja, ja, maar de top 3 bedoelde ik eigenlijk. Die heeft u nog nooit. Ik heb al hier en daar in een klein tijdschrift gestaan, maar ik heb nog niet echt heel veel wedstrijdervaring. Maar de Turing stijgt daarboven, vind ik. En is makkelijker, omdat je mag meer inzenden als twee gedichten of zo. Ja. Weten jullie dat, Chet, dat er inderdaad mensen zijn? Wisten jullie dat, die zoveel als inzenden? Jury weten we het niet, maar de organisatie weet wel van, die kijkt wel naar de top 100 die dan wordt samengesteld door een voorjury, of daar niet heel veel van dezelfde dichter bij zit. Dus er zit wel ergens, denk ik, een soort limiet. Ik heb de gelegenheid gebruik gemaakt, omdat ik het niet zie blijven kunnen volhouden om zoveel elk jaar bij te schrijven. Ja, dat is zelfstandig. Ja. Ja, was het spannend vanavond in de zaal om hier te zitten? Nee. Toen ik het gedicht onder water hoorde voorlezen, dan had ik direct iets van dat het beter was dan ik kans maakte. Ja. Dus ja. Ik ben blij dat zij gewonnen is. Mm. Ja, dankjewel. Mooi. Ja. Goed, naast jou zit Radna Rabia. Is niet alleen jurylid, is ook winnares, want je hebt de A-water Poëzieprijs gewonnen vandaag. Klopt. Gefeliciteerd. Dank je wel. Ja, dus je weet hoe het is eigenlijk om een prijs te winnen, om in een jury te zitten. Mm. Hoe moeilijk is het om in zo'n jury tot een eensluidend oordeel te komen? Ja, best lastig, toch? Ja, er zijn. Want? Wat is het lastigste? Nou, verschillende smaken en ideeën over poëzie. Voornamelijk, denk ik. Mm. Ja, toch, het is zo, het blijft subjectief, hè? Ja. En zat dat ook in wat ik net zei, van dat veel mensen toch iets anders in een gedicht soms lezen en kunnen lezen? Dat, ja, is dan met juryleden natuurlijk ook zo. Ja, natuurlijk, maar je leest het ook door je eigen filter, hè? Je hebt een referentiekader waar zo'n gedicht dan doorheen gaat. En dan blijft er bij de een wat meer hangen en bij de ander raakt het weer aan van alles en blijft het op een andere manier, komt het op een andere manier binnen. Dus op die manier praten we maar met z'n vijven. Ja. Ja, dat is wel mooi ook, om dat op die manier te doen. Maar moet je dan lang doorpraten om uiteindelijk tot een selectie te komen? Een uur of drie, denk ik, hebben we gesproken. Ja, we hebben best wel lang gesproken. En daarvoor moest je natuurlijk ook al goed... Moesten de top 10 insturen. Ja. En dan iedereen kiest dus 10 gedichten uit die top 100. En in die 5 top 10 zit eigenlijk bijna geen overlap. Precies, dus daar begint het al mee. Ik mocht meedenken over de jury, dus... Hij heeft het veroorzaakt. Heb jij zelf ooit meegedaan aan deze wedstrijd? Natuurlijk, ja. Ik heb een keer wat gedichten ingestuurd. En hoe snel lag je eruit? Vrij snel, ja. Ja. Ik geloof wel dat alles wat ik toen instuurde wel in top 1000 doorkwam. Alles staat overigens in mijn bundel. Hier, achter in de zaal te komen. Yeah. Radma Fabias, Habitus. Ja. Habitus, ja. Ik zag ze liggen toen u binnenkwam. Zeg, want naast jou zit Mieke van Zonneveld. Deed ook mee ooit aan de Turing gedichtenwedstrijd. Maar is een gevestigd dichteres. Je bent stadsdichter van Hilversum. Ja. Wat houdt dat in trouwens? Wat doe je dan? Ja, dat je bij bepaalde gelegenheden dat je daar een gedicht voor schrijft en dat dan voorleest. Bijvoorbeeld 4 mei of Vredesweek, dat soort gelegenheden. Ja. En je geeft les ook, hè, jongen? Ja. Ja. Dus jij kunt ons vertellen of het nou inderdaad zo is dat poëzie op door de grond valt als je dat jongeren voorschotelt? Of is dat helemaal... Of er wat mee gebeurt? Nee, of dat gewoon op door de grond valt. Dat jongeren daar helemaal niet ontvankelijk voor zijn. Nou, ik denk dat dat wel meevalt eigenlijk. Onlangs heb ik een avond georganiseerd in Hilversum waar ook een poetry battle bij zat voor jongelui van scholen. Wat is dat? En daar, een poetry? Nou ja, het was eigenlijk gewoon een poëziewedstrijd. Maar ook het voordracht telde ook mee. Dus er was ook een voorronde georganiseerd en de beste leerlingen gingen dan door. En dat deden ze echt ontzettend goed. En er waren toch wel aardig wat leerlingen die daar aan meededen. Dus... Ja, ik ben er helemaal niet zo pessimistisch over eigenlijk. Nee. En denk jij nog eens terug aan die keer dat jij meedeed hier aan die wedstrijd hier? Ja. En wat denk je dan? Ik herinner me heel erg dat je kwam dan met de laatste 100 ging je dan naar die uitreiking. Dus je had geen flauw idee dat je zou kunnen winnen. Ja, tenminste, ik reken daar niet op natuurlijk. Dus het was een enorme verrassing. En heeft het iets voor je betekend? Want ik zeg al, je geeft uit, je publiceert. Je bent door Hilversum gevraagd. Het was wel voor mij echt een beetje het begin van... Voor mij, het heeft wel... Het heeft wel iets betekend. Het heeft wel iets betekend, ja. Zij, de 10e editie van deze wedstrijd. Bij de eerste editie in 2010 was Gerrit Komrij. Heel veel mensen zijn het misschien weer helemaal vergeten, maar dat was zijn idee natuurlijk om hiermee te beginnen. Die had Engeland als groot voorbeeld, waar ze die hele grote prijs al heel lang hadden. Waar dat enorm veel aandacht iedere keer weer opriep voor poëzie. In de weken voorafgaand aan de ontknoping besprak oud-oogpresentator John Jansen van Galen natuurlijk, en dat weten alle oogluisteraars, dat is natuurlijk de poëzie-kenner bij uitstek, gedichten uit de top 100 met Komrij. Laten we een heel klein stukje even van horen. Alle dingen die je zegt die in gedichten niet voor mogen komen, komen hierin voor. Eenzaamheid en onbehagen en dichternis vluchten en omwille van een beter, een kruimel broods en een hart dat hongert en uitzichtloos. Het is echt een gruwelkamer van poëtische gemeenplaatsen. Vind je dit een mooi gedicht? Het is in elk geval wel een zuiver gedicht. Het pretendeert ook niet meer te zijn dan het is. En dat voortdurende dansende spel in dat gedicht maakt het tot een heel boeiend gedicht dat vooral, en dat komt ook wel eens voor, bij herlezen heel erg wint. Ja, het is een van jouw voorgangers, hè, als dichter des Vaderlands. De eerste, hè, was het. Wat heeft hij betekend, als je dat zou moeten zeggen? Hij heeft veel betekend. Volgens mij heeft hij mee de Poëzieclub opgericht. En deze prijs, het initiatief, voor genomen. Er was toen ook een hele mooie poëziereeks bij Van Gennep, die hij bestierde. En het poëzietijdschrift Awater is hij natuurlijk begonnen. Dus ja, hij heeft de poëzie voor een veel breder publiek toegankelijk gemaakt. En op een zeer vermakelijke manier. Oké. We moeten afronden. Ik zeg nog, want dat zou ik bijna vergeten, dat Radna Fabias, je hebt het ook nog genomineerd voor de